ușor și ce amar, pleacă puiul militar, of, of. Ce focșor și ce amar, pleacă puiul militar, of, of. Pleacă puiul și se duce, mă, Ionele, inima din mine plânge. Sărută-mă și pleacă, trenul-n gară nu așteaptă, of, of. Hai sărută-mă și pleacă, trenul-n gară nu așteaptă, of, of. Ia-ți puiule, rămas bun, măi, măi, Ionele, și mergi sănătos la drum. Din zor și până-n seară am să cos pe prisp afară, of, of. Eu din zor și până-n seară am să cos pe prisp afară, of, of. Să văd poștașul când vine, măi, Ionele, cu scrisoare de la tine. Așa gata, până-i termina armata, of, of. Să-ți fie cămașa gata, până-i termina armata, of, of. Cusută cu lacrimi grele, măi, Ionele, și cu dorurile mele. Cusută cu lacrimi multe, măi, Ionele, la noi la Vălen de mult.